الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ اعراف کی 202 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور 203 نمبر آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان لوگوں کے پاس کوئی آیت لے کر نہ آئیں, قولو تو یہ کہتے ہیں لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا, آپ نے اس آیت کو اس نشانی کو اپنے پاس سے کیوں نہیں بنا لیا, اپنے پاس سے کیوں نہیں بیان کر دیا. تو یہ اصل میں ان لوگوں کا ایک الزام تھا, یہ بعض اوقات کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ چیزیں بنا کر لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے ہوئے ایسی آیات کو آگے نازل فرمایا جس کے بعد ان کے ان تمام الزامات کا رد ہو گیا. تو اس میں یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزامات کا خود دفاع کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے, کوئی الزام لگانے کی کوشش کرے, تو اس کا دفاع کرنا سنت الہیہ ہے, لہذا ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. لہذا اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی, آ فرما دیجئے کہ محض میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. ھذا بصائر من ربکم, یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں ہیں. لفظ ترجمہ یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں ہیں, لیکن اصل میں اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے, یعنی ان باتوں پہ غور کرو گے تو باطنی آنکھیں کھل جائیں گے. وہدن, اور ہدایت ہے. ورحمت لقوم یؤمنون, اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب قرآن عظیم پڑھا جائے تو تم اسے کان لگا کر غور سے سنو. وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس سے فقہاء نے استدلال کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کی جائے تو اس وقت خاموشی سے سننا واجب ہوتا ہے, اور جمہور صحابہ کرام اسی پر ہیں کہ یہ آیت اصل میں ہے امام کے پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی کے لیے, کہ جب امام قرآن عظیم کی تلاوت کرے تو اس وقت مقتدی کے لیے لازم ہے کہ وہ خاموش رہے اور غور سے قرآن کو سنے. اب یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہوگا ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو فقہاء احناف کے نزدیک یہاں پر نماز کی نفی نہیں ہے بلکہ کمال نماز کی نفی ہے, کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کامل نہیں ہوگی, کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اور یہ منفرد کے لیے ہو سکتا ہے امام کے پیچھے, چونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام القراءت الامام لہ قراءت, کہ امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے. تو جب یہ حدیث موجود ہے تو ان دونوں حدیثوں کو جب آپ ملائیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اصل میں یہ جو فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا دو طرح کا ہوگا, ایک حقیقتاً اور ایک حکمن. حقیقتاً تو کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی خود زبان سے سورہ فاتحہ کا تلفظ کرے جسے امام کر رہا ہے, اور حکمن کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی کے باوجود اس کی طرف سے سورہ فاتحہ قبول کر لی جائے جیسے کہ مقتدی کے لیے ہے. لہذا ان دونوں حدیثوں کو ملا کر تطبیق کر کے یہی کہا گیا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے, اگر منفرد ہو تو پڑھے گا, لیکن امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں ہو, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, امام کی قراءت کی آواز کان تک آ رہی ہے نہیں آ رہی, لیکن خاموش رہنا جمہور صحابہ کرام کے نزدیک ضروری ہے, لہذا ایسے ہی کیا جائے گا. یوں ہی جب قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہو تو ہمیں خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں تب بھی توجہ سے سنیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے, قراءت آ رہی ہوتی ہے اور سب گھر والے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں, باتیں چل رہی ہیں, شور ہو رہا ہے, یہ قرآن کی بے ادبی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سننے کی طرف مائل نہیں تو اس کو بند کر دیں, اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر بغور سنیں, احترام کے ساتھ سنیں. غیر مناسب ہے کہ ہم عدم توجہ ہی کے ساتھ چلتے پھرتے قرآن کو سنیں. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ مساجد کے اسپیکرز پر قراءت کی جاتی ہے بلند آواز سے، یہ طریقہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس لیے کہ جہاں تک قراءت کی آواز جائے گی ان سب لوگوں کی طرف یہ حکم متوجہ ہوگا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس لیے مطلب سب لوگوں پہ سننا واجب ہو جائے گا، سب کو سننا پڑے گا، اور لازم بات ہے کہ وہ لوگ نہیں سنیں گے تو پڑھنے والے پر وبال آئے گا، کیونکہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور وہ قراءت کر رہا ہے۔ تو اس طرح اسپیکر پہ قراءت وغیرہ غیر مناسب ہوتی ہے۔ یوں ہی تراویح میں بعض اوقات اسپیکر کھول دیے جاتے ہیں اور باہر امام کے بعد باہر تک آ رہی ہوتی ہے، تو باہر کے جو لوگ روڈوں کے اوپر گھوم رہے پھر رہے ہیں، چل رہے پھر رہے ہیں، ان پر بھی قرآن سننا واجب ہو جاتا ہے، اور وہ نہیں سنیں گے تو گناہگار ہوں گے اور وبال ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اسپیکر چلایا۔ لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسے تراویح میں اسپیکر چلانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے لگائیں کہ صرف مسجد کے اندر اندر آواز رہے، باہر نہ نکلے۔ اور یوں ہی مطلب شبینوں کے اندر ہوتا ہے، ساری ساری رات اسپیکر کھول کر اور بلند آواز سے پڑھتے رہتے ہیں، شبینے کی اپنی کوئی مطلب اس طرح شبینہ پڑھنا یہ کوئی مطلب صحابہ کرام سے اس طرح منقول نہیں تھا کہ بلند آواز سے اسپیکر وہ پڑھتے تھے اور لوگوں کی نیند میں خلل بھی ہوتا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ پڑھنا ہی چاہتے ہیں، کچھ لوگ ذوق والے ہیں وہ ساری رات نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ مسجد کے اندر پڑھیں، اور اسپیکر استعمال کرنا کوئی ضرورت تو نہیں ہے تاکہ لوگوں کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو، لیکن اس پہ توجہ نہیں کی جاتی۔ جو منع کرے بلکہ اس کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تم قرآن پڑھنے کو منع کر رہے ہو، حالانکہ تو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، ان باتوں پہ غور کرنا بہت ہی ضروری ہے اور اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور تم اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، تضرعاً وخیفا، تضرع معنی گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفا معنی ڈر کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرو، اللہ کے بارے میں غور و تفکر کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں لاؤ، اس کے عذابات کو دل میں لاؤ گڑ گڑاتے ہوئے اور خوف کے ساتھ، ودون الجہری من القول، اور بے آواز نکلے زبان سے، یعنی آہستہ آہستہ بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں قلبی ذکر کا بھی ذکر ہو گیا، لسانی ذکر بھی ہوا، لیکن بہت زیادہ جہر کے ساتھ نہ ہو، بالغدوی والآصال، صبح اور شام کے وقت میں، گویا کہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا رہنا چاہیے۔ ولا تکن من الغافلین، اور تو اللہ تعالیٰ کے تو غافلوں میں سے نہ ہو جا، کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ یقیناً یہ خطاب بھی ایک عام شخص کے لیے ہوگا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی اس کو ترک نہیں کرتے، جیسا اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے وہ ویسی ہی عبادات اختیار کرتے ہیں، وہ یسبحونہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں، ولہ یسجدون، اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ آیت سجدہ سنی تو آپ ضرور سجدہ تلاوت کر لیجئے گا۔ میں نے اس آیت کو 3 دفعہ کم از کم پڑھا، ایک مجلس میں اگر ایک ہی آیت سجدہ کو ایک سے زیادہ بار پڑھا جائے تو ایک ہی سجدہ لازم ہوتا ہے، لہذا آپ ایک سجدہ کر لیں یہ کافی ہوگا، اور سجدہ ضرور کیجئے گا کیونکہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ یہاں تک ہماری سورہ اعراف ختم ہوئی، الحمدللہ اب انشاءاللہ سورہ انفال کی ابتدا ہوگی۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں تقریباً 75 آیات ہیں۔ یہ پہلے بارہا آپ کو بتایا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی صورت کہا جاتا ہے، جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں میں عموماً یہ ایک واضح بات نظر آئے گی کہ جو مکی صورتیں ہیں اس میں توحید باری تعالیٰ کا اور شرک کی نفی کا کثرت سے ذکر ہوگا، اور جو مدنی آیات ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ احکامات شریعہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو سورہ انفال یہ مدنی صورت ہے، اس میں یہ اس کو مدنی کہا گیا، لیکن 7 اس کی آیات ایسی ہیں جو مکی ہیں۔ ہر سورت مکمل طور پر کسی ایک مقام پہ نازل ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. تو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی 7 آیات نازل ہوئیں, پھر باقی پوری سورت جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ان مکی آیات کو پھر اس میں شامل کر کے پوری سورت کو مکمل کیا گیا. تو اب انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الانفال, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یعنی مال غنیمت. غزوہ بدر میں جب کفار کو شکست ہوئی اور مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی تو بعض لوگوں میں آپس میں نزاعی صورت پیدا ہو گئی اور ہر ایک مال پر اپنا دعویٰ ظاہر کرنے لگا. اس وقت یہ معاملہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اللہ تعالی کی طرف سے پھر اگلی آیات کا نزول ہو گیا. مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جب کفار سے باقاعدہ جنگ ہو اور پھر وہ حالت جنگ میں جو مال چھوڑ کر جائیں گے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت, اور اگر کہیں حملہ کیا اور جنگ کی صورت نہ ہوئی اور ان کا مال ہاتھ میں آیا اس کو فائے کہتے ہیں, اس کے الگ کچھ احکام ہوتے ہیں. تو یہ مال غنیمت جو ہے یہ وہ مال ہوتا ہے کہ جب کفار سے جنگ ہو اور وہ مال چھوڑ کر بھاگ جائیں تو اس مال پہ جو مسلمان قبضہ کرے گا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس جھگڑے میں خود اپنی طرف سے اپنے لیے فیصلہ کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں وسوسہ آتا, خصوصاً منافقین, مطلب صحابہ کرام کے دل میں تو کیا آئے گا, اور وہ اس کو بنیاد بنا کر کہتے کہ دیکھو اس نبی نے اسی لیے تمہیں لڑوایا ہے کہ معاذ اللہ تاکہ یہ مال کو حاصل کر لے, کیونکہ وہ تو بکواس کرتے ہی تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود پھر مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ بیان فرما دیا. یسألونک عن الانفال, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں, غنیمت کے مالوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول, آپ فرما دیجئے کہ غنیمتوں کے مالک اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول ہے. فاتقوا اللہ, تو تم پھر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور آپس میں صلح صفائی رکھو, میلان قائم رکھو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور تم اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو گویا کہ ان کو سمجھا دیا کہ یہ تقسیم اللہ تعالی اس کے رسول کے دست قدرت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جتنا چاہیں اس مال غنیمت میں چاہتا فرمائے, وہ ان کی مرضی ہے. لہذا فائے کے اندر تو باقاعدہ تقسیم ہے جیسے آگے انشاءاللہ آئے گی, لیکن مال غنیمت کی تقسیم کا مکمل طور پہ اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت میں رہا, اور آپ دست عنایت میں رہا, اور آپ جس کو چاہتے تھے پھر جتنا مال عطا فرماتے تھے حکمت کے ساتھ اور کیفیات اور ماحول کے اعتبار سے آپ دیا کرتے تھے. اور پھر اللہ نے دیکھیں آگے کہ فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول, آپ فرما دیجئے کہ غنیمتوں کے مال جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ملک ہیں. فاتقوا اللہ, اور پھر ڈرنے کا حکم دے دیا کہ اب یہ فیصلہ سننے کے بعد معاذ اللہ کو دل میں ایسا ویسا خیال نہیں آنا چاہیے, اللہ سے ڈرو, اور اس سے پہلے جو آپ باہم جھگڑا ہوا اس کو ختم کر کے ایک دوسرے کی طرف میلان کو قائم کرو, اور اب جو اللہ نے حکم دیا اس کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اگر تم صاحب ایمان ہو. تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام بالکل نرم ہو گئے اور آپس میں پھر کوئی مسائل نہیں ہوئے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون, اور اب جو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات بیان فرمائی, تذکرہ کی فرمایا, لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ انما المؤمنون بیش محض مومن وہ لوگ ہیں, الذين وہ جو اذا ذکر اللہ, کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائے, اللہ کو یاد کیا جائے, تو وجلت قلوبهم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. واذا تلیت علیہم آیاته, اور جب ان پر اللہ تعالی کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, زادتهم ایمانا, تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ایمان کے اعتبار سے, یعنی ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے, اور ایمان کا معنی یقین, مزید یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون, وہ اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ کیا جائے تو دل میں خوف پیدا ہو, اللہ کی گرفت کا احساس, اس کی بے نیازی سے خوف پیدا ہو, اس کا صحیح حقیقی ڈر پیدا ہو, چاہے وہ جہنم کے حوالے سے ہو, چاہے گرفت کے حوالے سے ہو, چاہے میدان معاشر کی ذلت کے حوالے سے ہو, یہ سب کے سب ایمان کی علامت ہے. کیونکہ یقینی سی بات ہے ان باتوں کا خوف اسی کو ہوگا جو ان باتوں کا یقین رکھے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوف اس یقین کی علامت بنے گا جو ہمیں پہلے سے حاصل ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے قرآن عظیم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یقینی سی بات ہے کہ زیادتی تو اس وقت ہوگی جب ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا, جب ہم تفسیر پڑھتے ہوں گے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. مساجد میں بھی یہ دیکھا ہے کہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سارے مقتدی آمین آمین آمین. اب امام صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں, اس کا ترجمہ کیا ہے, یہ کچھ پتہ نہیں, اور لگے ہوئے آمین آمین آمین. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے وہ دعاؤں کو بھی ہم پڑھ لیں ایک دفعہ, اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اسی طرح جب قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے تو اس کا جب تک ترجمہ ہم نے نہیں پڑھا ہوگا یا ترجمہ پیش نظر نہیں ہوگا, کس طریقے سے ہم اپنے ایمان میں زیادتی کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایمان کی ایک بڑی علامت سے ہم اس وقت تک محروم رہیں گے جب تک ہم قرآن عظیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے یا نہیں سنیں گے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پھر مومنین کی مزید صفات, دو صفات کا تذکرہ کیا کہ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کی وضاحت سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہم نے کی تھی کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب نماز کو استقامت کے ساتھ ان تمام شرائط کو ملحوظ رکھ کر ادا کرنا جو نماز کی کاملیت کے لیے, درستگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں, اور ان کو عطا کی خرچ کرتے ہیں. اس کی وضاحت بھی پہلے کی تھی کہ اس میں صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ دونوں شامل ہیں, اور ہر وہ جائز مقام جہاں پر پیسہ خرچ کرنے کی اجازت ہے وہ یہاں مراد ہے, ناجائز مقامات نہیں ہیں. معاذ اللہ, کوئی ناجائز مقام پہ خرچ کرے گا تو مطلقاً خرچ کرنا کوئی ایمان کی علامت نہیں, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہی ایمان کی علامت بنے گا. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی سچے مسلمان ہیں. تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیے کہ نماز پڑھے کوئی, اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اس کے علاوہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, اس کے دل میں خوف ہو, تو اللہ نے فرمایا سچا مسلمان ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ کم از کم اتنے کام بھی کوئی کرے گا اور اس کے ساتھ مزید حج روزہ زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ بھی شامل کرے تو اس کو اللہ نے مسلمان قرار دیا ہے. اور جو مسلمان ہے اس کے لیے خود بیان آگے فرمایا کہ لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس کئی درجات ہیں, وہ مغفرتوں و رزق کریم, اور بخشش ہے اور رزق کریم ہے, یعنی عزت کی روزی ہے, بالکل عزت کے ساتھ ان کو رزق عطا فرمایا جائے گا, کیا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اخروی نجات کے لیے یہ تمام چیزیں کافی ہیں. لہذا مطلب بعض اوقات ہم بہت سی ایسی باتوں میں جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہوتا, عقائد کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, اور بہت زیادہ پیچیدگیوں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان تمام باتوں میں توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ چیزیں بعض ہمیں فون بھی آتے ہیں اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم کیا کریں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو آپ کم از کم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حاصل کریں. جنت, دوزخ, جن, فرشتے, آسمانی کتابیں, تقدیر, یہ ایسی چیزیں ہیں جو متفقن علیہ ہیں, ان میں کسی کا اختلاف نہیں. ان کے بارے میں کم از کم آپ ضروری عقائد سیکھیں, اپنے اعمال کی اصلاح کریں, جو اللہ نے عبادات فرض و واجب قرار دی ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہیں. لہذا اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے, اور وساوس کا شکار ہونا, تذبذب و پریشانی کا شکار ہونا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہاں تک جو ہے اللہ تعالی نے سورہ انفال میں ایک تو غنیمتوں کا حکم بیان کیا, اپنے حبیب کریم کی اطاعت کا حکم دیا, اور مومنین کی صفات تذکرہ کی. انشاءاللہ کل سے جو آیات آئیں گی اس میں سورہ جو غزوہ بدر ہے اس کا خصوصاً تذکرہ ہے, اس کے بارے میں کل کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.